बिगड़ी बनाई। आए हैं जो भी शरण तिहारी, तूने बिगड़ी बनाई। शिरडी वाले बाबा तू ही काशी तू ही काबा, शिरडी वाले बाबा तू ही काशी तू ही काबा। वांछित फल पाया, मन वांछित फल पाया। जो भी मन्नत मांगी हमने लेके तेरा नाम, काम हुआ वो पूरा जाके शिरडी पावन धाम। मन मंदिर में नाम की तेरे हमने ज्योत जलाई, आए हैं जो भी शरण तिहारी तूने बिगड़ी बनाई। आए हैं जो भी शरण तिहारी तूने बिगड़ी बनाई। शिरडी वाले बाबा तू ही काशी तू ही काबा, आशा जागी मन में आशा जागी। तेरी लीला भक्त ही जाने तुझसे लौ जो लगाए, तेरी भक्ति की शक्ति से सब संभव हो जाए। तूने ही भूले भटकों को प्रेम की राह दिखाई, आए हैं जो भी शरण तिहारी तूने बिगड़ी बनाई। आए हैं जो भी शरण तिहारी तूने बिगड़ी बनाई। शिरडी वाले बाबा तू ही काशी तू ही काबा, शिरडी वाले बाबा तू ही काशी तू ही काबा। सबका मालिक एक, सबका मालिक एक। राम भी तू है श्याम भी तू है, तुझ में रूप अनेक, तुझ में रूप अनेक। भक्त है हम और स्वामी तुम हो, है सौभाग्य हमारा। तुम चंदन हो हम है पानी, जाने जग ये सारा। इन चरणों को छोड़ कहाँ मुक्ति मिलेगी साईं, आए हैं जो भी शरण तिहारी।